दान की महिमा। लेखक विष्णु प्रभाकर। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। प्राचीन काल में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करते थे। उस समय बोधिसत्व ने विसहय सेठ के रूप में धरती पर जन्म लिया। वह बहुत धनी थे, साथ ही दानी और पांचों शील का पालन करने वाले भी थे। उन्होंने नगर के चारों ओर के दरवाज़ों पर, नगर के बीच में और अपने दरवाजे पर भी दान देने के लिए दानशालाएं बनवा रखी थीं। प्रतिदिन 6 लाख मोहरों का दान होता था। सारे जम्बूद्वीप में उनकी चर्चा थी। उनकी यह गाथा सुनते सुनते एक दिन शक्र इंद्र का सिंहासन भी डोल उठा। वह सोचने लगा, यह कौन है जो मुझे मेरे पद से गिराना चाहता है। उसने ध्यान लगाया तो मालूम हुआ कि वह विसहय नाम का सेठ है। उसके दान की सारे जम्बूद्वीप में चर्चा हो रही है। हो सकता है कि अपने दान के प्रताप से मुझे सिंहासन से हटाकर वह स्वयं शक्र बन जाए। मैं उसके धन का नाश करके उसे दरिद्र बना दूंगा, तब वह दान नहीं कर सकेगा। और उसने ऐसा ही किया। सब धन धान्य, तेल, मधु, शक्कर, स्त्रियां, नौकर चाकर सबको उसने अपने मंत्र बल से अंतर्धान कर दिया। दान का प्रबंध करने वालों ने सेठ से आकर कहा, स्वामी, दानशालाएं खाली हो गई हैं। जहां जो कुछ रखा हुआ था वहां वह दिखाई नहीं देता। न जाने सारी सामग्री कहां चली गई। सेठ ने उत्तर दिया, दान देना मत रोको, धन यहां से ले जाओ, उससे और सामग्री खरीद लो, पर दान नहीं रुकना चाहिए। फिर उसने अपनी पत्नी को बुलाया, बोला, भद्रे, दान चालू कराओ, इन्हें धन दो। पत्नी ने सारा घर खोज डाला लेकिन कहीं भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। आकर बोली, आर्य, हम जो वस्त्र पहने हुए हैं उनको छोड़कर हमारे घर में अब कुछ नहीं रहा। रत्नों से भरे जो 7 कोठे थे उनको खोलकर देखा तो वहाँ भी कुछ दिखाई नहीं दिया। सचमुच यही बात थी। सेठ और उसकी पत्नी को छोड़कर नौकर चाकर तक गायब हो गए थे। सेठ ने फिर अपनी पत्नी से कहा, भद्रे, कुछ भी हो दान बंद नहीं किया जा सकता। फिर खोजो, कुछ ना कुछ तो निकलना ही चाहिए, कहीं कुछ छिपा पड़ा होगा। उसी समय ऐसा हुआ कि एक घसियारा, दरांती, बहंगी और घास बांधने की रस्सी दरवाजे के अंदर फेंक कर भाग गया। पत्नी ने उन्हीं को उठाकर सेठ को दे दिया और कहा, स्वामी, इनके अतिरिक्त घर में अब कुछ नहीं है। सेठ ने उत्तर दिया, भद्रे, अब से पहले मैंने कभी घास नहीं काटी, लेकिन आज घास काटने जाऊंगा और उसे बेचकर दान करूंगा। दान देना बंद न हो जाए इस डर से वह दरांती, बहंगी और रस्सी लेकर नगर से निकला और वहां पहुंचा जहां घास थी। बेचारा सेठ घास खोदना क्या जाने, पर उसने बिना किसी संकोच के काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे घास छीलकर उसने 2 ढेरियां बांधी। फिर उन्हें बहंगी पर रख कर नगर में बेचने ले गया। मन ही मन सोचा कि जो धन मुझे मिलेगा उसका 1 भाग दान करूंगा और दूसरे भाग से अपना काम करूंगा। उसने ऐसा ही किया। जो धन मिला उसका 1 भाग उसने याचकों में बांट दिया। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। 7वें दिन जब घास लेकर जा रहा था तो निराहार रहने के कारण धूप में उसकी आंखें चकरा गईं। देखने में असमर्थ वह वहीं गिर पड़ा। घास चारों ओर बिखर गई। शक्र सब कुछ देखता हुआ घूम रहा था। आकाश में खड़े होकर उसने कहा, विसहय, तूने पूर्व समय में बहुत दान दिया है। दान देते देते तेरा सभी धन खर्च हो गया है। यदि तू भविष्य में दान न देने की प्रतिज्ञा करे तो मैं सब धन लौटा दूंगा। सेठ ने बात सुनी, फिर आंखें खोलकर पूछा, तू कौन है? शक्र ने उत्तर दिया, मैं शक्र हूँ। सेठ बोला, तू शक्र है? शक्र तो स्वयं दान देकर 5ों शील का पालन कर और 7 व्रत पूरे कर शक्रत्व को प्राप्त हुआ है। मैं दान देना बंद नहीं कर सकता। तब शक्र ने पूछा, तू किस लिए दान देता है? सेठ ने उत्तर दिया, मुझे न तो शक्र बनने की इच्छा है न ब्रह्म को पाने की इच्छा है, मैं तो सर्वज्ञता के लिए दान देता हूँ। शक्र ने यह सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सेठ की पीठ पर हाथ फेरा। देखते देखते बोधिसत्व पहले की भांति हो गया, जैसे उसने उपवास किया ही न हो। शक्र ने उसका सारा धन भी लौटा दिया और अपने पास से और भी अपरिमित धन दिया, और फिर अपने लोक को लौटते हुए उसने कहा, हे महासेठ, अब तू प्रतिदिन 12-12 लाख मुद्राएं दान में दे सकता है।